got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up. Doncs bé, aquí estem altra volta al vostre costat amb una nova edició de Jazznàtics, el programa que us porta Rafael Corbí per als afeccionats al món del jazz. When they heard the brand new sound, it's got a man in a mist and a plan and a kiss to it. I Love Jazz, com ens deia Louis Armstrong, amb un programa que avui iniciarem amb la música de Pat Metheny, amb el tema anomenat 66, del seu àlbum publicat el mes de febrer de 2020, From This Place. Thank you. Així hem escoltat aquesta peça musical excepcional, ella, que ens aporta en Pat Metheny. En el seu moment ja us vàrem oferir, us vàrem presentar el seu disc aquí a Jazznàtics. Ara mateix tocava enfrontar-nos amb aquest 66 de l'àlbum, com us hem dit, que ens conduïa la seva música, el seu From This Place. Abans de passar amb un altre recull de Modern Jazz, que ja us ho hem ofert en alguna ocasió i que avui comptarà amb la presència d'Eli Bruna, de Francesco de Menny, de Kamasi Washington, de Rumor o de Trick and Gusset, escoltem una peça que es diu Easy Living, que ens aporten en Francesc Borrull i en Josep Maria Ferràs Quintet des de l'àlbum Emprentes del 2013.

acompanyat després de Francesc Borrull i Josep Maria Ferràs Quintet amb el seu Easy Living, amb aquestes dues peces, tres, de fet, d'Eli Bruna, de Francesco de Menny, de Kamasi Washington, que us hem dit al principi que escoltaríem dins d'aquest món del modern jazz, aquestes cinc que hem triat per al dia d'avui. N'hi ha dues més, aquest recopilatori publicat el 2018, Rumor, amb Blackbird, i Trick and Gusset, de The Vault. Been hiding. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Bé, que hem acabat amb el tema del modern jazz per al programa d'avui, però també durant un cert temps es van portar a través del nostre programa uns talls de bona música que pertanyia a uns recopilatoris anomenats The Ultimate British Traditional Jazz Collection. El tercer d'ells era el Traditional Party, un disc que no vàrem estrenar i que avui ens aconduirà també alguna de les seves cançons. La majoria eren amb ritmes excepcionals de Dixieland. Kenny Ball and His Jazz Men ens aportarà el primer I Wanna Be Like You. King of the swingers, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, stroll right into town and be just like the other men, 'cause I'm tired of monkeying around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true. Yes, an ape like me can learn to be human too. I'll ape your mannerisms. We'll be a set of twins, and no one will know where a man cub ends or an orangutan begins. And when I eat bananas, I won't build them with my feet. I'll become a man, man, man cub, and learn some etiquette. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it's true. Yes, an ape like me can learn to be human too. Ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true. Yes, someone like me can learn to be human too. Tell me, didn't it rain a little in Chillon? Rain, oh my Lord, didn't it? Yeah, didn't it? You know it did. Didn't it? Oh my Lord, didn't it rain? Well, it rained 40 days, rained 40 nights. I walked through down the wearing side. Rain in the east, rain in the west. Oh baby, it rained down in the bed. It rained in the evening, in the morning, in the north. arribat al final d'aquests 5 temes que us hem portat en David Nou des d'aquest àlbum. La bona música i els seus ritmes que ens han acompanyat amb gent com, us hem comentat, el Kenny Bolland i Jazzmen, però també amb Bob Wallace i Sandy Brown and the Storyville Jazzmen, amb Alec Welch i His Band, Chris Barber's Jazzmen, o aquest darrer de Monty Sunshine Trio. Per acabar, el programa d'avui és de Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Us deixo amb un darrer tema. És de John Coltrane. Es diu Cousin Mary.